בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות מתנה הלכה ג'. כל מתנתא דלך כתיבה כתבו בשוקה וחיתמו בברה לאו מתנתאי. א', כי מבואר בדברי רבנו ז"ל בהתורה המתחלת בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת בליקוטי תניאנה. והכלל בקיצור, שיש אוצר מתנת חינם שמי שאין לו שום זכות הוא מקבל משם וכו'. אך אין יכולים לקבל משם כי אם הצדיקים האמיתיים, היינו, כי אפילו הצדיק בהכרח שיתבטל עצמו לפעמים מן התורה, כי ביטולה של תורה זהו קיומה. ואז, בשעה שהצדיק האמת בטל מן התורה, ואז הוא איש פשוט ממש שקוראים פרסטיק, אז הוא מקבל חיות מקיום העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת עולם חסד ייבנה, בחינת אוצר מתנת חינם, שהיא בחינת תורה הנעלמת, שזו בחינת הדרך לארץ ישראל. כי עיקר ארץ ישראל על ידי כוח מעשה וכו'. וגם עכשיו באים ישראל לפעמים למקומות הרחוקים מן הקדושה מאוד, והיו יכולים לומר להם ליסטים אתם. אבל על ידי שיודעים שהשם יתברך ברא הכל בעשרה מאמרות בחסדו לבד וכו', על ידי זה יכולים ישראל לכבוש כל המקומות ולקדשם בקדושת ארץ ישראל. כי הכל שלא יתברך וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. ועיין שם בסוף מה שמבואר שם שעיקר הוא תמימות ופשיטות ואמונה, ואין שום יאוש בעולם, ואפילו בשאול תחתיות יכולים למצוא את השם מטבח וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת מתנה. כי עיקר המתנה מה שנמצא בעולם עניין מתנה. שאחד נותן לחברו איזה מתנה, זה נמשך מאוצר מתנת חינם שיש למעלה. כי אין לך דבר למטה שאין לו שורש למעלה. ושורש כל המתנות שבעולם נמשך מאוצר מתנת חינם שיש למעלה. ועל כן צריכים לכתוב באשתר מתנה, כתבו בשוקה וחתמו בברה. ואם לאו, אין המתנה. כי עיקר האוצר מתנת חינם הוא בשביל לקדש ולתאר כל מקומות החיצונים בקדושתו יתברך, להוציאם מחוץ לפנים, לקדשם בקדושת ארץ ישראל כנ"ל. כי באמת עיקר האוצר מתנת חינם הוא בשביל לגמול חסד חינם עם הרשעים שאינם מקיימים את התורה, שאין להם מאיכן לקבל חיות. רק השם יתברך מקיימם בחסדו לבד בבחינת קיום העולם קודם מתן תורה. רק שהרשעים אינם יכולים לקבל משם, כי בחינת האוצר מתנת חינם הוא בחינה גבוה מאוד מאוד, בחינת סתרי תורה, בחינת תורה נעלמת וכו' כנ"ל. על כן אין מי שיקבל משם כי אם הצדיקים האמיתיים, דהיינו שבשעה שהם בטלים מדברי תורה, והם אנשים פשוטים ממש, אזי הם מקבלים משם וכו' כנ"ל. ובמה שהצדיקים מקבלים משם, בזה מחיין כל האנשים הפשוטים שבעולם וכו' כמבואר שם. וזה שסיים שם רבנו ז"ל בסופו שאין שום יאוש בעולם, ואפילו בשאול תחתיות יכולים להתקרב לשם מטבח וכו'. כי כל זה נמשך על ידי הצדיק האמת. כי מאחר שהצדיק מקבל מהאוצר מתנת חינם שהוא בחינת חסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, על כן יכול להמשיך חיות אפילו למונחים בשאול תחתיות אף על פי שעברו על התורה חס ושלום. כי הצדיק ממשיך להם חיות לקדושה מהאוצר מתנת חינם שהוא בחינת חסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה בעת שלא היה עדיין שום תורה בעולם. ובזה הצדיק מחיה הכל, אפילו הרחוקים מאוד מן הקדושה וכנ"ל. נמצא שעיקר האוצר מתנת חינם הוא בשביל להחיות רוח שפלים ולקרב הרחוקים מן הקדושה מאוד, שאי אפשר להם להתקרב אל השם יתברך בשום אופן, כי אם על ידי מתנת חינם לבד. כי הצדיקים אין צריכים מתנת חינם, כי כבר זכו למה שזכו על ידי מעשיהם הטובים. רק העיקר מה שהצדיקים מקבלים מן האוצר מתנת חינם, הוא בשביל לקרב את הרחוקים שאין להם שום זכות, וצריכים רק מתנת חינם. אך אין נותנים להם מתנת חינם כנעל רק על ידי הצדיק האמת, אשר בשביל זה מוכרח הצדיק האמת להיות איש פשוט לגמרי לפעמים, ולהתבטל מדברי תורה, כדי שיקבל אז מן האוצר מתנת חינם כנעל. ובזה הוא מחיה כל הרחוקים, כל האנשים פשוטים שבעולם, ואפילו המונחים בשאול תחתיות. כי כולם מקבלים חיות מן האוצר מתנת חינם על ידי הצדיק האמת. ג. וזה בחינת כל מתנת הדלקטיב בכתבוע בשוקה וכו' אינה מתנה. כי עיקר המתנה נמשכת מבחינת האוצר מתנת חינם הנעל, שעיקרו הוא בשביל לקדש כל מקומות שמבחוץ לקדשם בקדושת ארץ ישראל כמבואר שם בתורה הנעל כנעל. כי הצדיק מקדש כל המקומות החיצוניים וכל הרחוקים מן הקדושה, כולם הוא מקרב לשם יתברך ומקדשם בקדושת ישראל על ידי האוצר מתנת חינם שהוא מקבל משם בשעה שבטל מן התורה וכנעל. ועל כן צריכים לכתוב במתנה כתבוה בשוקה וחתמו בוורה. כי עיקר בחינת המתנה נתגלה בשווקים וברחובות שהם מקומות הרחוקים מן הקדושה, המקומות החיצוניים. ועל ידי האוצר מתנת חינם, אנו מגלים שגם שם השם יתברך נמצא, ואנו כובשים כולם ומקדשים אותם בקדושת ישראל, כי ברצונו נתנה להם וברצונו נתנה לנו וכולי כנ"ל. ועל כן אין לה מתנה קיום, כי אם כשכתוב בתוכה כתבוה בשוקה וכו'. כי אין לה מתנה קיום, כי אם כשמקבלת משורשה למעלה שהוא אוצר מתנת חינם כנ"ל. ועיקר האוצר מתנת חינם הוא שהתפשט חסדו וטובו יתברך גם במקומות החיצוניים שהיו רחוקים מן הקדושה מאוד. לגלות גם שם שיש אדון יחיד שליט ומושל יתברך שברא הכל בעשרה מאמרות בחסדו וטובו לבד, שעל ידי זה מקדשין הכל בקדושת ישראל כנ"ל. ד. וזה בחינת פורים וארבע פרשיות. כי אי אפשר להתקרב לשם יתברך כי אם על ידי צדיקים אמיתיים, כי הם ממשיכים קדושה וחיות לכל העולם, ומגלין אלוקותו יתברך לרחוקים מן הקדושה מאוד, על ידי האוצר מתנת חינם שמקבלים משם בשעה שבטלים מן התורה. ועל כן סיים שם רבנו ז"ל, שהבעל דובו הניח עצמו עכשיו על זה מאוד, שעשה ערבוביה בעולם, שנעשה מחלוקת וקטגוריה בין התלמידי חכמים והצדיקים וכו', עד שאין אחד יודע היכן האמת וכו' אין שם. וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור ודור, כמו שכתוב מלחמה להשם בה עמלק מדור דור. ונשבע השם יתברך שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה זכר עמלק. כי עמלק הוא מזרע עשיו שהוא הסמך מהם שהוא המקטרג הגדול על ישראל. ועיקר קנאתו וכתרוגו הוא על הרחוקים הרוצים להתקרב להשם יתברך שהיו עד עכשיו כבושים אצלו. וכשהצדיק רוצה להוציאה מבין שיניו, הוא מתקנה בו מאוד, ויוצא עם כל חילותיו להילחם עם הצדיק ואנשים שקרבם להשם יתברך. כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, שהם החלושי כוח שבישראל שהיה ענן פולטם, ורק עליהם בא עמלק להילחם. כי אם הצדיקים האמיתיים, גיבורי כוח, אינון דחבשין את יצרון דדמיין למלאכין, עמהם אין לו כוח להילחם, כי כבר לחמו עמו הרבה מנעוריהם וחבשו אותו. רק הוא רוצה להילחם עם החלושי כוח שבישראל, שהם בחינת הנכשלים וכו'. ואף על פי שבאמת הם חייבים גדולים, כי לא כבשו את אהבתם. ובוודאי הבחירה אצל כל אחד ואחד, ואם היו רוצים היו מתגברים עליהם. ועליהם נאמר, ואת לימדת אותם, עלייך אלופים לראש. אך אף על פי כן, השם יתברך מלא רחמים תמיד, וחפץ חסד הוא. והוא שולח לנו בכל דור צדיק אמיתי, שהוא רחמן גדול מאוד מאוד, בלי שיעור. שהוא מרחם מאוד על אלו הרחוקים מן הקדושה מאוד, ומשתדל בכל כוחו לקרבם לשם יתברך, ולוחם בשבילם בכל עת מלחמת עמלק. ומחמת שהעמלק רואה שאין לו כוח על אלו שהם מתקרבים לצדיק האמת, כי הצדיק מחיה אותם בכל הנפילות שבעולם, ואין הוא מרחקם בשום אופן, ומקרבם תמיד לשם יתברך בכל מקום שהם, ועל כן הוא מתחכם בערמימותו, ועושה מחלוקת גדול בכל דור על הצדיק האמת, והולך ומפתה ומסית את העולם שיחלקו על הצדיק האמת, ומטעה אותם בכמה רמאות ובכמה הוכחות שאין עוד צדיק כלל עד שכופרין וחולקין עליו. וזה בחינת קנאת המן על מרדכי. כי היית בהתורה בראשית לעיני כל ישראל, שיש צדיק הדור שהוא בחינת ראש בית, שהוא הבעל הבית של העולם, שהוא בחינת יוסף שהיה יפה תואר ויפה מראה. כי הוא החן והיופי והעידור והפאר של כל העולם כולו, אשר כל מי שזוכה להיכלל בזה החן והפאר האמת של זה הצדיק, הוא מתעורר בתשובה ומסתכל על עצמו, איך הוא אוחז בכל המידות הנמשכים מן הארבעה יסודות. כי זה הצדיק האמת הוא בחינת יסוד הפשוט, בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא מחיה כל הארבעה יסודות, בחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן וכו', עיין שם כל זה היטב. וכשזה הצדיק האמת נתפרסם בעולם, היינו שיש לו שם טוב, ומשבחין ומפארין אותו בעולם, על ידי זה נתעוררין בתשובה כל מי שנכלל בזה השם והפאר, כי שמו יתברך משותף פשמנו וכו' עיין שם. וזה בחינת שבת שמאיר לבית המקדש, שהוא בחינת עיניים. כי זה הצדיק הוא בחינת שבת, והוא מאיר לבית המקדש, שזהו בחינת ראש בית. שהראש, שהם המויכין, שהם בחינת ארבעה מויכין הכלולים בארבע אותיות השם ברוך הוא, שהוא משותף בשם הצדיק, שמאלו הארבעה מויכין נמשכין כל הבחינות הנעל כמבואר שם. וזה הראש מאיר אל הבית המקדש ולכל דירות ישראל ומצילן משרפות. כי יש מאורי אור ויש מאורי אש. וכשמאורי אור מתגברין נכנעין מאורי אש. ומאורי אור הם בחינת שם השם שהוא בחינת שם ופאר הצדיק האמת שהוא בחינת ארבעה מויכין, בחינת כלליות הגוונין, בחינת עיניים, בחינת ארבעה יסודות בקדושה. וכנגדם הם בחינת מאורי אש וכו', שהוא להפך מכל זה וכו'. ועל כן כשמאיר זה הראש בית, אזי כולנו בני בית, ואזי יש בעל הבית על העולם המסתכל בתיקון העולם, להחזיר כל העולם בתשובה, שעל ידי זה נזכה שיבנה בית המקדש וכו' עיין שם. אבל כשנסתלק ונתעלם זה הראש בית, ונתפרסמין בעולם מפורסמים שאין בהם שם השם כלל, שהם בחינת ראש כל חוצות, בחינת שמות החיצוניים הפך שם השם, שהם בחינת מאורי אש, שמזה באים חס ושלום שריפות בעולם וכו' עיין שם. והתיקון לזה לקום בחצות, שעל ידי זה זוכין לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. פאר הוא בחינת מאורי אור, כלליות הגוונין, בכל הבחינות הנ"ל, היינו שזוכין לפאר להגביר מאורי אור על המאורי אש שהם בחינת אפר. וזה פאר תחת אפר וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב, כי הם דברים עמוקים וגבוהים ורמים מאוד מאוד, אשרי אוזניים שכך שומרות. וזה בחינת מרדכי ואסתר שהם בחינת ראש בית. מרדכי הוא בחינת ראש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מרדכי מן התורה מניין, שנאמר מורדרו, ותרגומו מרא דחיא. וזה בחינת ראש כמו שכתוב שם, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרו, שהוא מרדכי כנל. ואסתר היא בחינת בית, כמו שכתוב לקחה מרדכי לא לבת, ודרשו רבותינו ז"ל, אל תקרי לבת אלא לבית. כי אסתר היא בחינת הבית המקדש, שהוא בחינת מלכות כידוע. כמו שכתוב, מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך וכו'. נמצא שהבית המקדש הוא בחינת מלכות, בחינת שם עדני כמובן. וזהו בחינת אסתר שהיא גם כן בחינת מלכות, ותלבש אסתר מלכות. והמן הרשע הוא כנגדם, כי הוא בחינת ראש כל חוצות, בחינת ראשית גויים עמלק. ועיקר ראשיתו והתגברותו על אותן שהם מחוץ לקדושה. כי עמלק התגבר רק על אותן שהיה ענן פולטן. ועל כן נקרא ראש כל חוצות, כי הם מבחוץ לענני כבוד, שהם בחינת סוכה כידוע. וסוכה היא בחינת הבית המקדש שנקרא סוכת שלם, שמשם עיקר בניין הבתים ודירות ישראל בבחינת ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית. וכמובן בדברי רבנו ז"ל וכן התורה בראשית הנ"ל נאמרה לעניין סוכות גם כן, וכמובן למי שהיה אז בעת שנאמרה תורה זאת. נמצא שכל אותן ישראל שהיו בתוך הענני כבוד הם בתוך בית וגבול הקדושה ונכללים בהראש בית. אבל אלו שהיה ענן פולטן שהם מחוץ למחנה, מחוץ לבית הקדושה, על אלו מתגבר המן המלאק ורוצה להיות ראש כל חוצות לחובשם חס ושלום תחת ממשלתו, לבלי להניחם לשוב אל השם, לשוב לתוך מחנה הקדושה. ומשה רבנו עליו השלום, שהוא בחינת הצדיק האמת שבכל דור, הוא לוחם תמיד מלחמת המלאק בשביל להציל אלו אבני קודש הנשפחים ומתגלגלים בראש כל חוצות. כמו שכתוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, להוציאה מרשות עמלק, להכניסה אל בית הקדושה. ועל כן זאת המלחמה היא מלחמה קשה וגדולה מכל המלחמות שבעולם. כי עמלק שהוא הבעל דובו מערבב את העולם, עד שאי אפשר בשום אופן לידע האמת הכנו. כי השקר מתדמה לאמת בכל הבחינות. וזהו בחינת חבלו של משיח שהוא הקטגוריה בין התלמיד החכומים. והתיקון לזה הוא רק תמימות ופשיטות, שמי שרוצה לחוס על נפשו לבל תובד תקוותו חס ושלום, כפי מה שכל אחד יודע בנפשו לגאה לבבו ומכאוביו, הוא צריך להתנהג בתמימות ובאמת, ולזעוק מאוד לשם ידבח שיורהו האמת לאמיתו. שידע במי להתדבק באופן שיזכה לשוב אליו ידבח באמת. וזה שכתב שם רבנו ז"ל, שהתיקון לזה הוא לקום בחצות ולהתאבל מאוד על חורבן בית המקדש שגרם על ידי מעשיו וכו' כמו שמבואר שם. כי כל המעכב בניין בית המקדש כאילו החריבו. ומי שיתנהג בדרך הזה, בדרך הישן אשר דרכו בו אבותינו מעולם. דהיינו לקום בחצות ולפשפש במעשיו ולהתאבל על חורבן נפשו ונשמתו שגרם חורבן בית המקדש. ויצעק מאוד לשם ידבח כראוי לו לצעוק על נפשו כפי מה שיודע בעצמו אופן מעמד נשמתו לאיך הנורידה במעשיו. אזי בוודא יזכה לידע האמת לאמיתו, כי החפץ באמת מוסרין לו מלאך של אמת. וזה בחינת מה שעשה מרדכי כשראה גודל ממשלת המן שהוא בחינת הראש כל חוצות כנל. שאז נאמר ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כי מרדכי הצדיק בחינת הראש בית שבכל דור ודור יודע את כל אשר נעשה בעולם. איך השטן מערבב את העולם כולו עד שאי אפשר בשום אופן לידע היכן האמת. ואז ויקרא מרדכי את בגדיו ויצא בתוך העיר. ויזעק זעקה גדולה ומרה. וכן כל ישראל הכשרים, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. והאפר דייקה, להכניע מאורי אש שהם המפורסמים של שקר, בחינת ראש כל חוצות כנל. ועל ידי זה זכו לבחינה הנ"ל, בחינת לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר כנל. שזהו בחינת מה שזכו אחר כך, שנפל המן לפני מרדכי, ומרדכי שהוא הראש בית האמת, יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת, וחור וכו', שהם בחינת פאר כלליות הגוונין, וזהו ליהודים הייתה אורה, בחינת מאורי אור הנ"ל. וב. כי זה הנס אל פורים היה סמוך לבניין בית שני, שהתקנה בהם המן על שראה שרוצים לחזור לבנות בניין לבית המקדש, וכמובן בכוונות האריזל. היינו כנל, כי מרדכי הוא הראש בית שעוסק בבניין בית המקדש, כי הוא מאיר לבית המקדש כנל. ועל כן נתקנה בו המן שהוא בחינת הראש כל חוצות, בחינת מאורי אש, שהוא רוצה תמיד לחרוב את בית המקדש. כי עיקר חורבן בית המקדש היה על ידי בחינת מאורי אש, שהוא בחינת ראש כל חוצות וכו' כנל. זין. ועל כן הפיל פור באדר, וסבר שאז יוכל להתגבר על ישראל, מחמת שבאדר מת משה רבנו עליו השלום. כי עיקר התגברות בחינת מאורי אש, הם בחינת המפורסמים של שקר, בחינת ראש כל חוצות, הוא בעת הסתלקות משה. דהיינו בעת שנסתלקין הצדיקים האמיתיים, ונתעלם הפאר של ישראל, שהם בחינת מאורי אור, בחינת שם השם וכו' כנל. שאז מתגברין חס ושלום בחינת מאורי אש הנ"ל, שהם בחינת אמן וכו' כנל. ועל כן רצה להתגבר דייקה בירח שמת בו משה. אבל באמת אין דור יתום, ועד שלא שקעה שמשו של צדיק זה, זרחה שמשו של הצדיק שאחריו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובכל דור ודור נמצא צדיק אמיתי, שהוא בחינת משה, שהוא בחינת ראש בית, שעוסק בבניין המקדש, שהוא בחינת מאורי אור, שמכניע המפורסמים של שקר, שהם בחינת מאורי אש. כי בזין באדר מת משה, ובזין באדר נולד משה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו בחינת וזרח השמש ובא השמש עד שלא שקעה וכו'. היינו שביום שמת הצדיק האמת בחינת משה, בו ביום נולד צדיק אחר במקומו. כי אז כשהתגבר המן, היה מרדכי הצדיק שהיה בבחינת משה, כי הוא בחינת הראש בית וכו' כנ"ל. ח' ועל כן נשבע השם יתברך שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה את זכר עמלק. כי המן עמלק הוא בחינת הראש כל חוצות, שהוא כנגד הראש בית, שהוא בחינת שם השם. בחינת ראו כי קרא השם בשם בצלל וכו', כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. וזה בחינת שמו וכיסאו שאינם שלמים עד שימחה שם עמלק. שם וכיסא זה בחינת ראש בית. ראש זה בחינת ארבעה מויכין, שהם בחינת ארבע אותיות השם, כמו שמבואר שם עיין שם. בית זה בחינת בית המקדש ובחינת כיסא. כמו שכתוב מכון לשבטך פעלת השם, וכמו שכתוב כיסא חבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. ועל כן השם והכיסא שהם בחינת ראש בית, כי שמו משותף בשם הצדיק האמת כנ"ל, על כן אינם שלמים עד שימחה זכר עמלק שהוא בחינת שמות החיצוניים, בחינת הראש כל חוצות, בחינת המפורסמים של שקר, שכל זמן ששם נתפשט בעולם נתעלם שם השם שהוא בחינת שם של הצדיקי אמת, אשר שמו יתברך משותף בשמם כנ"ל. ט. וזה בחינת ארבע פרשיות שקוראים סמוך לפורים לפניו ולאחריו. כי אלו ארבע פרשיות הם בחינת ארבע אותיות השם, שהם בחינת ארבע פרשיות של תפילין, שעל ידי זה מכניעין שם וזכר עמלק ימח שמו. כי פרשת שקלים זה בחינת בניין בית המקדש, כי השקלים הם בשביל בניין המשכן שהוא בחינת בית המקדש, או בשביל קורבנות ציבור שהיה בבית המקדש. ועל כן על ידי נדבת המשכן שהם השקלים, שעל ידי זה עוסקים בבניין בית המקדש, על ידי זה מתגבר הראש בית ונכנע הראש כל חוצות וכנ"ל. וזה בחינת כתיסה את ראש בני ישראל, ראש בני ישראל דייקה, בחינת הצדיק האמת, שהוא ראש בני ישראל, בחינת ראש בית הנ"ל. וכשרוצים לנשא ולהרים את הראש האמת על הראש של שקר, צריכים ליתן שקלים לנדבת המשכן שהוא בחינת בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מקדש יקרא משכן וכו'. כי על ידי בניין בית המקדש מתגבר הראש בית, כי הצדיק האמת ובית המקדש הם בחינה אחת ומאירין ומחזקין זה את זה. י. ועל ידי השקלים, שהם בחינת בניין בית המקדש, בחינת התגברות מעורי אור ראש בית, על ידי זה נכנע המן המלאק שהוא ההפך כנ"ל. ועל כן קוראים אחר כך פרשת זכור. וזה שכתוב, והיה בהניח השם אלוקיך לך וכו', תמחה את זכר המלאק. ובבניין בית המקדש נאמר גם כן לשון כזה, כמו שכתוב שם, והניח לכם מכל אויביכם מסביב וכו'. כי הבאת טליה, כשיש בית המקדש נמחה זכר המלאק שהוא בחינת הראש כל חוצות, שהוא החריב את בית המקדש כנ"ל. ועל כן עיקר מפלת המן היה על ידי השקלים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, רשע כבר קדמו שקליהם לשקליך. י"א. וכשנכנע זכר המלאק שהוא בחינת הראש כל חוצות, בחינת המפורסמים של שקר, אז אין התגלה שם השם שהוא בחינת שם הצדיקים האמיתיים, שהוא בחינת מרדכי, בחינת ראש בית. ועל כן אחר כך הוא פורים, כי בפורים נתגלה אור גדול מאוד מאוד שאינו נתגלה בשום זמן. והאור הזה הוא בחינת מרדכי, אשר בשום זמן אין האור הגדול הזה בחינת מרדכי נתגלה כל כך כמו בפורים. ובער בכוונס שזה סוד, ומרדכי יצא מלפני המלך עיין שם. היינו, שאז בפורים אנו זוכין שנתגלה אור הצדיק האמת שבכל דור ודור בהתגלות גדול מאוד, בבחינת ומרדכי יצא וכו', שזהו בחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, יוצא דייקה, דנאפיק ולה פסיק, בחינת ומרדכי יצא וכו'. כי אנו זוכין על ידי קדושת פורים שיתגלה לנו אור הצדיק האמת, שנזכה לידע האמת לאמיתו ולהכניע הראש כל חוצות. ואז זוכין להתקרב הכל השם יתברך אפילו הרחוקים מאוד מאוד מן הקדושה, בבחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכו'. כי כשנתגלה האמת ויודעין מצדיקים אמיתיים, אזי הכל יכולין להתקרב להשם יתברך. כי הצדיקי אמת מקרבין כולם להשם יתברך. ועיקר כוחם לקרב הרחוקים הוא על ידי בחינת האוצר מתנת חינם הנ"ל, בחינת וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינם כדאי לחון, וריחמתי וכו'. שזהו בחינת החסד חינם שהם מקיים העולם קודם מתן תורה, אשר בשביל זה מוכרח הצדיק האמת לבטל עצמו מן התורה, ולעסוק במילה דשטוטה, ולהיות פשוט ממש כדי שיחיה עצמו אז מהחסד חינם הנ"ל שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה שהוא בחינת אוצר מתנת חינם שעל ידי זה הוא מחיה כל הפשוטים ואפילו המונחים בשאול תחתיות כי הוא מחיה ומגביה כולם על ידי החסד חינם הזה שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה וכנ"ל וזה החסד הוא בחינת מרדכי שהוא בגימטריה ורב חסד כי הוא חסד גדול מאוד שהוא בחינת תורה הנעלמת, שתמיד התורה הזאת בהעלם, ועכשיו בפורים נתגלה האור הגדול הזה. ועל כן נוהגים ישראל בפורים לעסוק במילה דשטוטה בכמה מיני עניינים. ולכאורה הדבר תמוע, כי הלו בפורים נתגלה אור קדושה גבוה מאוד, ומדוע עוסקין אז בדברים פשוטים במילה דשטוטה ומבטלין מדברי תורה. אך באמת מנהג ישראל תורה, והם עושים הכל יפה בעיתו. כי אז נתגלה אור גדול כזה בחינת מרדכי, שהוא בחינת החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שעל ידי החסד הזה מחיין עצמן בעת שבטלין מדברי תורה, כי הוא בחינת תורה הנעלמת. כי בכל דבר שבעולם נעלם תורה, כי הכל נברא בעשרה מאמרות שבהם נעלמין עשרת הדיברות, כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן, אז בפורים הכל יכולים להתקרב להשם יתברך, אפילו הרחוקים מאוד. כי אז נתגלה החסד חינם הנ"ל שהצדיק מקבל ממנו בעת שביטל מן התורה. אשר מחמת זה רוב ישראל בטלין אז מן התורה, כי אז נתגלה אור החסד הזה מאוד, והכל מקבלין אז מאור החסד חינם הזה. ועל ידי החסד הזה הכל יכולים להתקרב, כי אף על פי שאין לו שום זכות, אף על פי כן על ידי האוצר מתנת חינם שהצדיק מקבל ממנו בעת פשיטותו, שהוא מתגלה בפורים כנ"ל, על ידי זה הכל יכולים להתקרב להשם יתברך. ועל כן בפורים הוא קבלת התורה, כמו שכתוב קיימו וקיבלו. כי ביטולה של תורה זהו קיומה. כי הצדיק יכול לגלות בחינת התורה הנעלמת שהוא מתדבק בה בעת שביטל מהתורה, ועל ידי זה חוזה הוא ממשיך קיום התורה לכל הרחוקים. כי יש רחוקים שנתרחקו מכל התורה מאוד על ידי מעשיהם הרעים, ואי אפשר לקרבם להשם יתברך בשום אופן, כי אם על ידי הצדיק האמת שיודע לקבל מאוצר מתנת חינם הנ"ל, שמקיים העולם קודם מתן תורה. ועל ידי זה מחיה אותם בעת נפילתם שלא התייאשו בשום אופן בעולם, כי עדיין חסדו יתברך עליהם, כי חסדי השם כי לא תמנו לעולם. ועל ידי שמקיימם בחסד חינם הזה, על ידי זה הוא מקרבם לשם יתברך, וחוזר וממשיך עליהם תורה ומשיבם אל התורה והעבודה. כי הוא מגלה התורה הנעלמת שהוא בחינת חסד חינם הנ"ל, שמשם המשכת התורה. כי עיקר המשכת התורה הוא מהתורה הנעלמת שמגלין אותה מהעלם אל הגילוי. ועל כן בפורים כל הפושט יד ליטול נותנין לו. זה בחינת אוצר מתנת חינם שנתגלה אז לכל. ועל כן כל הפושט ידו ליטול נותנין לו מתנת חינם. י"ב. וזה בחינת פרה שקוראים אחר פורים. כי פרה כל מעשיה בחוץ, שזה בחינת מה שהצדיק מתבטל לפעמים מן התורה, ויוצא מבית קדושתו ומדבר עם העולם עסקי חול, ובזה דייקה ומקרבם להשם יתברך כנ"ל. כי כל הקורבנות מעשיהם בפנים, בתוך הבית המקדש, ששם התגלות הקדושה. אבל פרה מעשיה בחוץ זה בחינת ביטולה של תורה הנ"ל. כי התורה הוא בחינת בית, בחינת בית וראשית, בחינת ראש בית. וכשבטלין מן התורה, זהו בחינת שיוצאין לחוץ. אבל הצדיק האמת, אפילו בשעה שבטל מן התורה, מחיה עצמו עם התורה הנעלמת וכולי כנ"ל. וזהו בחינת פרה שכל מעשיה בחוץ, בחינת ביטולה של תורה כנ"ל, שהיא בחינת תורה הנעלמת. כי פרה אדומה נעלם מעין כל, כמו שכתוב אמרתי, איך כמה והיא רחוקה ממני בחינת התורה הנעלמת. ועל כן הפרה מתארת מטומאת מת שהוא ראש לכל הטומאות, כי הוא אבי אבות הטומאה, שזהו בחינת עמלק שהוא זוהמת הנחש שהביא מיתה לעולם, שהוא בחינת תאוות ניוף שהוא סיטרא דמותא, כמו שכתוב ואחריתה דרכי מוות, וכמו שכתוב מוצא נמר ממוות את האישה וכו'. אשר מי שנופל לטומאה זאת, אי אפשר לו להתאר כי אם על ידי הצדיק האמת, שיודע להמשיך עליו חסד חינם מהאוצר מתנת חינם, שהצדיק מקבל משם בעת שבטל מן התורה כנ"ל. וזהו בחינת התורה הנעלמת בכל הדברים שבעולם כנ"ל. וזה בחינת סוד פרה אדומה שכל מעשיה בחוץ, שהיא בחינת תורה הנעלמת, שהיא מתארת מטומאת מת הנ"ל. ועל כן הפרה מתארת טמאים ומטמאת טהורים. כי הצדיק כשמבטל עצמו מן התורה, שעל ידי זה מחיה כל הפשוטים וכל הרחוקים כנ"ל, הוא מתאר אותם מטומאתם הגדולה כנ"ל. אבל אצל הצדיק הוא בחינת ביטול מן התורה, ונקרא אצלו ירידה וטומאה קצת לפי ערך גודל קדושתו בעת שדבוק בהתורה. וכמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, במאמר המתחיל לפעמים הצדיק נוסע וכו', שמה שהצדיק מוריד עצמו לפעמים לעסוק עם העולם, ובחינת ירידה אצלו לפי שעה. אך אחר כך חוזר ועולה למקומו, אבל לעולם הוא עושה טובה לעולם וכו'. וזה בחינת פרש ובחינת ביטולה של תורה של הצדיק האמת, שהוא מתאר תיאורים ומתאר תמאים. כי אצל הצדיק נחשב זה הביטול לבחינת תומעה קצת לפי שעה, ואחר כך מתאר עצמו מיד. כי התומעה שהפרה מתאמה את העוסקים בה הוא רק לפי שעה עד הערב. אבל הוא מתאר את התמאים בתומעה גדולה מאוד, שהוא תומעת מת, שהוא תומעה חמורה, והוא מתאר אותם לעולם על ידי בחינת פרה, שמעשיה בחוץ, שהוא בחינת ביטולה של תורה, זהו קיומה וכו', כנ"ל. מתגימל. וזה בחינת פרשת החודש, שהוא קידוש החודש, שהוא בחינת מילוי הירח, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, שהוא בחינת הכנעת מאורי אש והתגברות מאורי אור, שהם בחינת אור החמה כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. כי במזרח החמה זורחת ובמערב שוקעת, ובלילה בעת שקיעת אור החמה אז התגברות מאורי אש, ועל כן כתיב במשכן ואש תהיה לילה בו, להכניע מאורי האש. וכשמתגברים חס ושלום המאורי אש, זה בחינת מיעוט הלבנה ופגימתה. כי הלבנה שליטתה בלילה בעת הסתלקות המאורי אור. ועל כן רוצים להתאחז בחס ושלום המאורי אש ששליטתם בלילה. וצריכים להתגבר להכניע המאורי אש שלא יוכלו להתאחז בהלבנה שהיא בחינת מלכות, בחינת הבית המקדש, בחינת אסתר שנקראת על שם ההסתרה שהיא בחינת פגימת הלבנה בזמן הגלות. כי כל עבודתנו הוא למלות פגימות הלבנה, דהיינו להכניע מאורי אש ולבטלה מן העולם, ואז יהיה אור הלבנה כאור החמה שזו בחינת בניין הבית המקדש, שאז תתמלא פגימת הלבנה. כי אז יבוא משיח בן דוד שמלכותו נמשל ללבנה, כי הכל אחד כנ"ל. כי המאורי אש החריבו את הבית המקדש הוא בחינת מלכות דוד, בחינת לבנה, כי הם בחינת פגימת הלבנה. וכשמבטלין המאורי אש על ידי שמשברין כל התאוות רעות וכל המידות רעות הנמשכין מארבעה יסודות גשמיים, על ידי זה מבטלין פגימת הלבנה, ואז יהיה אור הלבנה כאור החמה שהוא בחינת מאורי אור, ואז ישוב מלכות בית דוד למקומו ויבנה בית המקדש כבתחילה, כי הכל ניתקן על ידי התגברות מאורי אור על מאורי אש כנ"ל. וזה שנשמח פרשת חצות לפרשת החודש, כי על ידי כמעט חצות נכנעין מאורי אש ומתגברין מאורי אור, שעל ידי זה ניתקן הכל כנ"ל. י"ד. וזה בחינת שלושה דברים שנתקשה בהם משה, שהם מעשה מנורה ושקלים וקידוש החודש כמובא בזוהר, וסימנם משה, מנורה, שקלים, החודש, עיין שם. כי כל שלוש מצוות אלו הם בחינת הכנעת מאורי אש והתגברות מאורי אור, שזה עיקר כלליות הקדושה. כי מעשה מנורה הוא להדליק נר תמיד בבית המקדש. ועיקר הדלקת הנרות בבית המקדש הוא בשביל להמתיק ולהכניע ולבטל בחינת מאורי אש, ולהעלות ולהגביר מאורי אור המאירין בבית המקדש. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי באמת הכל אחד, ולמעלה בשורשו גם המאורי אש מקבלים חיות מן המאורי אור, שהם בחינת ארבע אותיות השם ברוך הוא. ועל כן אנו מברכים במוצאי שבת בורא מאורי אש, כי השם יתברך ברא הכל ברצונו יתברך. וזה שהיית בזוהר הקדוש ארבעה גוונים יש באשה, שהם בחינת תלת גוונים דהנה ובתעין עיין שם. כי באמת בשורש הכל אחד, אך למטה נפרדים המאורי אש מן המאורי אור. כי שם בבחינת מאורי אש נאחזים החיצונים, שמשם כל התאוות הבאים מארבעה יסודות גשמיים, ועל כן שם בבחינת מאורי אש, שם הוא סוד ההבדלה שמבדילין על האור במוצאי שבת, כי כשמסתלק השבת שהוא בחינת מעורי אור, שמכניע מעורי אש, בבחינת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כמבואר שם בתורה הנ"ל, ואז במוצאי שבת, שאז מתחילים להתעורר בחינת מעורי אש, שבהם אחיזת החיצונים כנ"ל, כי הם בחינת הצדה הטוב הרע, על כן אנו מבדילין עליהם אז, ומברכין על האור בורא מעורי האש. ובזה אנו מבדילין ומעלין הטוב מן הרע, על ידי שאנו מגלין שהשם יתברך ברא הכל. כי שם בבחינת מעורי אש, שם הוא סוד ההבדלה כידוע. וזה בחינת נרות המנורה שבבית המקדש. כי כל הדלקת הנרות דקדושה הם להנתיק בחינת מעורי אש בשורשן, להכניע הרע שנאחז בהן עד שיהיו נכללין המעורי אש בשורשן בבחינת מעורי אור. וזהו בעצמו בחינת קידוש החודש שהוא להיכלל מידת לילה ביום, למלות פגימת הלבנה שיהיה אור הלבנה כאור החמה כנ"ל. כי הלבנה שליטתה בלילה בעת אחיזת מעורי האש. על כן היא פגומה לפעמים, וצריכים לבררה ולהעלותה מאחיזת הרע שבמעורי האש, עד שיהיו נכללין מעורי אש במעורי אור, שזהו בחינת אור הלבנה כאור החמה כנ"ל. וזהו בחינת שקלים שהם בשביל נדבת המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש, שהוא בחינת מעורי אור וכנ"ל. נמצא שכל אלו השלוש מצוות בשביל להגביר בחינת המעורי אור על המעורי אש. ועל כן נתקשה בהן משה הרבה, כי שם סוד ההבדלה וקשה לעמוד עליהן מאוד. כי מעורי אור הם בחינת הצדיקים האמיתיים שכל קדושת ישראל תלוי בהן. ומעורי אש הם בחינת המנהיגים והמפורסמים של שקר. ואי אפשר להבדיל ולהפריש ביניהן ולעמוד על האמת, כי גם המעורי אש, בחינת המפורסמים של שקר, בוודאי יש בהם איזה בחינה של אמת שהוא בחינת מעורי אור. כי כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים כלל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל כל בחינת אמת שיש בהן, הכל נמשך מבחינת מעורי אור שהם צדיקי אמת. והיו צריכים שיהיו נכנעים אלו המפורסמים של שקר תחת הצדיקי אמת ולהתבטל עליהם, ואז היו נכללים מעורי אש במעורי אור והיה נתקן הכל. אבל הם רוצים להסתרר ולמלוך ונוטלים גדולה לעצמן, ורוצים להעלים ולהסתיר בחינת מעורי אור שהם בחינת הצדיקי אמת. ואי אפשר לברר האמת, כי השקר חופה על האמת, וכל אחד אומר שאצלו האמת. ועל כן גם משה נתקשה באלו השלוש מצוות הנ"ל שהם בחינת הכנעת מעורי אש. כי חורבן בית המקדש ועריכת הגלות וכל הצרות של ישראל, הכל תלוי בזה, על ידי שבכל דור ודור מתנשאים בחינת מעורי אש, שהם בחינת מפורסמים של שקר, שהם מראה לעומת הטוב, והם חולקים על הצדיקי אמת ורוצים להעלימן. וזה עיקר חבלו של משיח שהוא קטגוריה בין התלמיד החכומים, ובפרט בדורות הללו שהאמת נעדרת, שנעשה עדרים עדרים של אמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ונתערבב העולם מאוד, עד שאפילו בין הצדיקי אמת יש מחלוקת גדול, וכל אחד חולק על חברו, ואינו מאמין שגם חברו רוצה דרך אמת, ואפשר יותר ממנו, רק הוא סובר כאילו חס ושלום השאר נוטין מן האמת, ואין האמת אלא אצלו, וכיוצא בזה בלבולים רבים בלי שיעור. וכל מה שאומרים אנשי אמת, מהפך השקר לעצמו ואומר שאצלו האמת. ואי אפשר לבאר זה, כי כל מה שנאמר בעניין זה, יאמר החולק גם כן. רק כל חד כפום הדמשער בליבה יוכל להבין בכל עת ובכל דור איכן האמת לאמיתו שרוי. תתבב. וזהו חי אבין איש לבסום בפוריה, עד אלוידה בן ארור המן לברוך מרדכי. כי בפורים מכניעין הראש כל חוצות שהוא בחינת המן המלאק, בחינת מעורי אש, ואז נתגלה אור העליון מאוד, ונמתקין כל הדינים בשורשן, ונכללין מעורי אש במעורי אור. ועל כן צריכים להתבשם בפורים עד שיכניעו המעורי אש למטה לגמרי, שהם בחינת ארור המן, עד שיעלה לשורש העליון, ששם אין שייך לומר ארור המן כלל, כי שם למעלה בשורשו העליון נכללין המאורי אש במאורי אור. אך לזה אי אפשר להגיע כי אם על ידי שתייה של פורים, שאז השתייה מצווה. ואז היין בבחינת זכן נעשה ראש, ראש דייקה, בחינת ראש בית. שעל ידי השתייה של פורים מתגבר בחינת הראש דקדושה, עד שנתבטל ונופל לגמרי בחינת הראש כל חוצות, שנופל כל הרע, ומעט האמת שהיה קבו שם בגלות עולה ונכלל בשורשו. ואז אין יודעין בין ארור המן לברוך מרדכי, כי בשורש אין שייך שם ארור כלל, כי שם ציווה השם את הברכה, והכל ברוך ומבורך שם. יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, אמן, סלה.